Beroan Bero. Beroan Bero, asteko aktualitatea bilduma Euskal Irratietan. Agur entzule, asteunen aktualitatea, salaketa edo gaitzespen batekin hasi eginuen Roger Gamoyena, itxasuko auzapezak kondenatu baitu, bere herrian izan den ekintza, intzineko asteundarian, eskualegia ez da salgai, markatua izan da, sua eman den egoitza batean, auzapezak errandauku etxe hori etzela, migerren egoitza bat, ogoita amar urte untan, Euskal Herrian bizi diren jenden etxea dela. Roger Gamoy. Personnellement, je ne peux que condamner un acte de cette manière. Pertsonalki, ekintza hori kondenatzea baizik egin dezaket. Bigarren etxe bizitza bat suntsitu die, bena diala hoita hamar urte Euskal Herrian bizi zien jente zunbaiten etxia zen. Abandonatu, kutsitako etxia berriz hartu zien, astebuak hori gaiten zutelaik. Idutzen zait, ez dutela gaizak aintzinazten Euskal Herrian. Guek hasian, idurikatzen badugu, itxasun, indarrak egiten dutugu kulturantzat, hizkuntzantzat, kolektibitatearekiko, biziarazten intxatzen dugu. Halako astokeiek, bazterreko jentiak, hala ikusten behitutu nike, atzera pausuak eginazten deikie iritzi publikoan. Oroitu zaitzeneko egunetan, aierran ere etxe bat errea izan zela eta Pariseko turismoaren kontrako auzitegiak inkesta bat abiazia duela. Laborantza sindikaten arteko eztabadek gatazkek ere ornitu dute asteuntako aktualitatea, lehenik ELBek kasetaren aintzinean salatu zuela FNSOaren joka moldea, baizik eta diru laguntzak laborari tipier da, azli tipier apalarazi nahi zituela eta hori fermuki gaitzesten zuela, entzun ezagun behaz irrati hauetan asteuntan Jean-Paul Dualdek erten zuena. Beheragitakon, FDSA galdeiten du, oita hamar behiz petikako tropek laguntzarik ez ezaten ukan, laguntzaik batez. Hori da galdeina, eta oita hamar behi mintzo gielaik, da ogoita hamar behi heldu. Erren ezake, eskolegian janik tropa pizkorra dira, eta ez da biziki. Eta hortan berian, neurri horre berak guk ditugun xifrekin, eunandako hitonoi, Mezerdia bano gehiago, janik laguntzaik batez dute ukain behierak egiteken dako. Galdera hori atxikia balitz. Eta guk duen xifrekin, enoandako irurita amak bazertia dira gaur. Guk ez du konpritzen nolaz galdeiten duzten ongora, berak laborariek izan kita nolaz onartzen alduzten hori, galdeiten dute deia, uaiden ardikalden laguntza laurdenaz jipitzia. Eta ELBeko Jean-Paul Dualden erran horien ondotik, fite jinda arrabostua efenazioatik, hori Patrik Etxegaraien bidez, eta Jean-Paul Dualdek erranak ez ditu bat ere onartzen gutienez hori erranditaik entzun ezagun. Barda entzun dut eta Jean-Paul Duald irratian, uste nien apilailean azela, harrituniz nolaz erten aldien holako astokeriak. Nik etxean hoita lau behi ditut, emeetzi etxo, ardikin bizi naiz, eta uste duzu, laborariek txinezten aldute, nik errain duala gorna mendiari ez duala behin dako gehiago primarik nahi, eta ardien dako sobera hunkitzen duala, eta behar dela, tipitu ene laguntzak. Guk ez dezan defendiatzen ditu eben laborari guziak, galdeiten ditu behi guziak primatiak izan dizten, eta ardi guziak primatiak izan dizten. Egun, anvelopak inadira, anvelopak atxikia dira heimberian bai artisailaren dako eta behisailaren dako. Eta gero jinda arrapostuari arrapostua, ELB Laborari Sindikatak ez ditu FDSOako Patrik Etxegaraien erranak arraposturik gabe utzi nahi izan, Jean-Paul Dualden erranak ez direla astokeriak, Laborantzako Ministeritza eta Sindikaten artian izan diren biltzaren bildumetan argi dela, diru laguntzen apaltze bat heldu dela, ardi eta behi azleentzat eta dio, Patrik Etxegarai dela edo gezurretarikari, edo estela, bere sindikaten proposamenen jakinean. eta ebidez abesti gizan ere ipartu da asteuntako berrietan, kalapitak badirela sindikatunen baitan, asteleenian pauen izan den bulegoaren bilkuran, Jean-Jacques Latelier presidentak eta Alex Kasturri diruzainak beren kargua usten zutela jakinarazi baitute, kargu uste horiek gehitu behar zaizkie, Uztailean eta urrian gertatu Jean-Michel Antzolaber eta François Lavigne president ordeenak, baita ere Stefani Labat zuzendariarena, Jean-Jacques Latelierrek berri diliberoaz ez du, xehetasunik eman nahi izan, eta Alex Kasturri diruzainak arazo pertsunolak aintzinatu ditu, FDSOA sindikatan zer gertatzen den jakiteko ez da ere beren kargua utzi dutenek espaitute, orainokoan argitasunik ekarri. Euskal preso politikoen aktualitatea ere pil-pilean aste juntan, Espainiako entzutegi nazionalak aste artean onartu baitzuen, etako behartzi presuen libratzea eta denak atera dira Espainiako presondegi desberdinetarik. Estrasburuko edo Europako auzitegiak kondenak luzazten dituen Parrot doktrina ezestatzia galdegin ondoan, orai, 83 euskal preso dira ateraiak. Eta Belgikako justiziak ez du onartu Jaione Jauregiren kontra Espainiak egin euroagindu galdea, eta haure atera da presondegitik. Jaione Jauregi urriaren astapenean arrestatua izan zen Belgikan, eta preso emana duela 83 urte gertatu ekintza batzuetaz akusatzen du Espainiak, baina Belgikako judiek ez dituzte arrazoin aski fidagarriak aurkitu dosierian eta gertakariak sobera zaharrak zirela estimatuz, libratzeko erabakia hartu du. Aste honetan ere tartalarien auzia kondena galderak doi bat txipitu dituzte prokuradoreak eta Jolanda Barzinaren abokatek tartalarien auzian. Astapenean 9 eta 6 urte arteko kondenak galdeginak zituzten eta auzian 5 eta 6 urte arterat apaldu dituzte galdera horiek Jolanda Barzina, Nafarroako orduko presidentari, biskots tartak botatzea zakusatuak ziren 4 gizonen kontra. Auzia, fartza edo zerki bat baizik etzela kontsideratzen zutenez, akusatuek deklaratu dute ez direla berak tartak botatzeileak izan, egun hartan ez zirela gertakariaren lekian, akusapen guzia bideofilma baten irudietan oinarritzen baitu epaitegiak, 4 auziteratuetarik bat den Gorka Oberero. Adibidez, gure defentsailo bat ekintzan parte hartzea ukatzea izan da, jende askoren dako harrigarra izan da, baina zanen dugu, bai fiskaliak eta bai akusazio partikularrak, bi urteetan ez dutela egile gisa izan ginenaren inolako ikerketarik burutu ez da. Eta gu hildo zentsailo bat hori izan da, ez? Ukatzea eta demostratzea bereiek benetan enbesteko gartzela eskatuta ondoren ez dutela proba zantzurik atera, ez? Eta bestalde defentsaren argumentuetan ere afera Toulousean edo Aksitaniako Tolosan iragantzela eta han dosierra etxia dutela, beraz gertakaria jadanik juiatua eta trinkatua dela diote. Bestea izan dira dagoeneko Frantziar Estatuan eta Toulousean ikerketa bat abiatu zuela, bertako fiskaliak, eta karakterizazio nahikorik etzuelako, edo ezaugarritzen nahikorik etzuelako, itxi egin zutela, ez? Eta horren guk ulertzen dugu, dagoeneko epaituriko kausa dela, ez? Eta Julian Deliberoaren zain daude orai, Gorka Oberero, Mikel Alvarez, Ibon Garzia eta Julio Bilanueba. Eta Euskal Herriko auzapezak ere Maulen helduden aste undagian Ipar Euskal Herriko auzapezen biltzarrak azaroren 30an batera plataformak Maulen antolatuko duen manifestaldiari atxikimendua erakutsi dio aste untan. Baionan joan den ekainean egintzen mobilizazioen ondotik Pariseko gobernuaren aldetik mespretsua baizik ez dela agertu eta lugalde kolektibitate bat eskualegiaren zat sekulan baino beharrezkoa dela aleigia giriburuko auzapezari galdatu diogu, hori egitarren kezka bat ote den aleigiak. Jendek ez dute berdin erraiten, erten dute, hiriburutarek erten dute, nekez joiten direla laneat Baionat, eta transporgo problematika atzu batuztela. Beste atzuk erten dute aloika errua, sobera kario dela, gaztek, sobera patzen dutela etxe bizitzaren dako ordean. Eta hor ikusten ditugu diela hamar urte gintuen problemak, horiek azkartu, ahonditu direla. Eta jenden preokupazionek hor direla lana eta etxe bizitza. Eta gauza horiek rapostu bat, behar da orokorki rapostu bat ekarri eskualeritik. Eta lurralde kolektibitatearen galdera hortaz lekuko jendiak zer dakien jakinaian, Mauleko merkatuan ibiligira hastiuntan, badira deuse edo gauza hondirik ez dakitenak, eta dakitenetan atik gehienak alde agertzen dira proiektu argi baten galdegile leak dira hauetarik zonbait entzun ditzagun, berriz. Ni aruntakort eta behar beharrezko dela, eta pegatina ene otoian ezaitit, eta agian hanitxek ezaiko dizi, me buian barnen txustu behar ginik ez, eta lema hoi eta untsa sartu. Gaiza hanitxen tako uste beharrezko den delibioak eta heben behian hartuik izan ditin. Ebenko lengua jantako eta begiatzeko zein, ebenko tradizionien eta horientako, oen eta arrindatzeko. Bai beharrezkoa pentsatzen jat bai, egun ikusiz politikan, ikusiz zumaitek nola gaiza zumait hitze maiten dien eta egun bila ingiatzen dien. Beroan bero, asteko aktualitatean bilduma Euskal Irratietan. Bestalde, asteuntan jakin dugu ere prestizuntziaren auzia ez dela bururatua, badakizu ez dela kondenarik izan, eta horoz gainetik kutsaduraren kalteerik edo damu domairik etzela ordainduko erabakizutela epailek, Madrileko gobernua ez da deliberuarekin ados, eta unen kontrako elegitea pausatuko du, dei auzi bat izanen da beraz prestizuntziaren afera horretan. Lekukotasun bat ere entzun dugu asteuntan, Pompier Solidar elkarteko sokorritzaile talde bat Filipinetarik itzulia eta beste bat aste untan arat joana, hauen artean Michel Zagatia ustaiztara, handik telefonazukan dugu aste untan, bere lekukotasuna ekarri dauku, bazakean tifoiaren gatik han desmasia haundiak atxemanen zituela, baina ez egin hortan, Michel Zagatia. Ez, bate, ezin zirizena, haitzuk numezala, bon, telebistaren mitez ikusten dira, baina ikusiz, egino, hemen niz, kampuan zuri mintzatzen eta ena itzian ditut eta zikinum eta horik, itxiak eta hausiak, burratuak, masakatuak, iduridu, jahla bat izan dela, baina ikusten den bezala eta haizeak eta urak gaitzeko malukat egiten dituela. Guzian egin ditugu eta 20 kilometre gula egiteko, Baste guziak eta sintxikatu dira. Baste guziak sintxirikatuak, etxeak lurian, ondakinak alde guzietan metaka, uheldek itxasuntziak lurretan barna urrun ere manak, gerla bat izan dula, iduri duela errandauku, Michel Zagatiak, argitzen duena ere bestalde, zuritxarrak joa duen ango jendearen langiletasuna eta kuraia. Silvia Pinel, ofizialen ministroa eskualegian zen asteuntan, kari horretarat gutun bat bidali dio, CFDT sindikatak departamentuko ofizialen ganbararen kenkalagiaz deia darra jotzeko, aurkezten den plan sozialaren arabera, langilean 100%ak bere enplegua galtzekotan duela, zerbitzu desberdinen desagertzea programatua dela, CFDTak uste du, gobernatze edo kudeantza txarraren ondorioa dela, epe luzeko begiradari gabeko investizamenduak egin direla, eta ez dela zuzen langilek hori, paira dezaten deia egin dio ministroari, baina unekin mintzatu girelarik garazin gutun horren jakinean etzela. Erran dauku. Eta Baiona eta Hendaiako treinetako langileek greba zuten atzo, otsail arte, ostirale guziz, lana ustea erabaki dute, salatzeko puskaketako sailan diren murrizketak zuzendaritza beti lan postu kentzen ari dela, dola 10 urte 300 enpleatu ziren, eta orai 120 jautsiak direla, mugimendu hori langileek CRT sindikatarekin eremaiten dute, SNCF-eko zuzendaritzak errandaie berekila nahi duela mintzatu, baina ez dute itzordurik ukan orainokoan. Bestalde politika Baionan urradurak UDI eta UMP alderdien artean, herriko bozen kanpainaren abiatzeko ekitaldirat Estela komitatua izan salatu du, UMPko Silvi Durrutik, alta listako bigarren delarik, zerrendaburu den UDIko Jean-René Etxegaraien arrapostua, bai ez ba, SMS bat bidaliaziola gomitatzeko. Dena den Max Brisson UMPko buruak bi partiduen arteko bilkura bat antolatu nahi du lehenbailen, nahasmendu unen argitzeko eta gauzak pikuan emaiteko. Eta bestalde asteuntan jakinduguna ere, jandarmak berriz joan direla biharnoko zuzerriko sektaren egoitzarat. Inkesta bat edikia da, bi gauzentzat, gordezkako lana egitearen dako alde batetik, eta bestetik aurren eskolatzeko beharra ez dutelakoan errespetatzen, justizia zuzeko sekta horren egitateri interesatzen ari da berriz ere.